فرمایا پھر ضروری ہے کہ وہاں بھی تم اطلاع دے کر کے جاؤ، کیونکہ انسان کے حالات بڑے مختلف ہوتے ہیں، کسی وقت لباس اترا ہوا ہوتا ہے، برہنگی ہوتی ہے، یا ایسی بات ہوتی ہے تو یہ بات درست نہیں ہے، چاہے والدہ ہی ہو، بیٹی ہو، بہن ہو، کوئی بھی ہو، لیکن بغیر اطلاع کے نہ جاؤ دوسرے کے گھر میں۔ یہی اللہ تعالیٰ نے قانون یہاں بیان کیا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی ایسی جگہ ہے کہ یہاں رہائش کا اور رہنے کا بالفعل یا نہ رہنے کا دونوں کا امکان ہو، تو اس جگہ بھی بغیر اجازت کے کوئی شخص جا نہیں سکتا، اجازت لے کر کے جاؤ وہاں۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ کسی ایسے مکان میں جہاں پر خاص رہائش نہیں ہے کسی کی، یعنی بلکہ رفاع عامہ کے مکانات ہیں، جگہ ہیں، مقام ہیں، رفاع عامہ جس کو کہتے ہیں، تو ایسی صورت میں بغیر اجازت کے انسان جا سکتا جہاں کسی خاص شخص کی رہائش نہیں ہے۔ پہلی تینوں صورتوں میں، ایک صورت میں مستحب ہے اپنے بیوی کے گھر میں جائے، دوسری دونوں صورتوں میں جس کے اندر رہائش فی الوقت موجود ہے، خواہ اپنے رشتہ داروں کی یا محارم کی ہو اور یا دوسرے لوگوں کی ہو، یا جس میں سامان رکھا ہوا جس گھر کے اندر، وہاں بھی بغیر مالک کی اجازت کے اندر جانا درست نہیں ہے۔ اور چوتھی صورت یہ بنتی ہے کہ کسی ایسے مکان کے اندر یا ایسی جگہ کے اندر جو خاص رہائش کسی کی نہیں ہے، کسی فرد کی، بلکہ وہ رفاع عامہ کے مقامات ہیں، تو ایسی جگہوں میں بغیر اجازت کے آدمی جا سکتا ہے، کسی خاص شخص کی سکونت نہ ہو۔ رفاع عامہ کے ادارے مثلا مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، سکول ہیں، مسافر خانے ہیں، سرائے ہیں، کالج ہیں، بلدیات کے ادارے ہیں، میونسپلٹی ہے یا کارپوریشن ہے، یا عدالتیں ہیں، اسپتال ہیں اور اسمبلیاں ہیں، خانقاہیں ہیں، ہوٹل ہیں، ریلوے اسٹیشن وغیرہ ہیں، ان تمام مقامات میں بغیر اجازت کے انسان جا سکتا ہے، لیکن اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ رفاع عامہ کے ادارے ہیں، سب ہر شخص وہاں جا سکتا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تفاسیر کے اندر منقول ہے کہ آپ نے حضور کے سامنے یہ ذکر کیا کہ حضرت شام وغیرہ کی طرف ہو یا دوسرے علاقوں میں ہم جاتے ہیں تجارت کے لیے، تو بعض مقامات ایسے ہیں کہ جہاں مسافر خانے کے طور پر وہ جگہ ہوتی ہیں، وہاں کوئی خاص رہائش نہیں ہوتی، تو آپ نے فرمایا کہ وہاں تم بلا اجازت جا سکتے ہو، اسرائے ہے، مسافر خانہ ہے، ایسا بغیر اجازت کے جا سکتے ہو، یہ آپ نے فرمایا۔ البتہ یہ بات ہے کہ مثلا اسٹیشن ہے تو اسٹیشن کے اندر بعض ایسے ممنوع ہوتے ہیں جانے، ایک تو یہ ہے کہ مسافر خانہ ہے باہر، وہاں تو ہر شخص جا سکتا ہے، لیکن جہاں ریل آتی ہے پلیٹ فارم پر تو وہاں قانوناً ممنوع ہوتا ہے، تو وہاں شرن بھی جانا درست نہیں ہوگا جب تک کہ اجازت نہ لے لے یا ٹکٹ نہ لے لے، وہاں کا ٹکٹ جب تک نہیں لے گا شرن بھی ممنوع ہوگا، آدمی گنہگار ہوگا کہ وہ جاتا ہے ایسی جگہ جو کہ ممنوع قرار دی گئی ہے، ہر شخص نہیں جا سکتا بغیر اجازت۔ اسٹیشن ہو اور اسی طریقے سے ہوائی اڈے جو ہوتے ہیں، ایروڈرم جو ہوتے ہیں، اس میں بھی بعض حصے ممنوع ہوتے ہیں، وہاں تو بغیر ٹکٹ لیے ہوئے اور بغیر اجازت کے وہاں بھی جانا درست نہیں ہوگا، شرن بھی ممنوع ہوگا کہ بغیر اجازت۔ اس طریقے سے یہ جو مقام عام ہوتے ہیں رفاع عامہ کے، ان کے خاص حصے، مثلا کا کوئی دفتر ہے، ریلوے کا دفتر ہے یا مدرسے کا کوئی دفتر ہے یا مسجد کا کوئی ایسا کمرہ ہے مخصوص ہے، وہاں بھی بغیر اجازت کے نہیں جا سکتا، بغیر اجازت کے وہاں انسان نہیں جا سکتا، اجازت لے کر ہی وہاں، شرن بھی وہاں ممنوع ہوگا، کبھی ہوگا کہ کوئی شخص جائے گنہگار ہوگا۔ اور اس سلسلے میں شریعت نے یعنی ہر شخص کے بارے میں کوئی بھی ہو اس کے تخلیے کا بھی خاص اہتمام رکھا. یعنی ہر شخص کا تخلیے کے اندر بعض اوقات آدمی ایسا ہوتا ہے جو تخلیے کو پسند کرتا ہے, تخلیے کی یعنی تنہائی کی حالت جو ہوتی ہے پرائیویسی جس کو کہتے ہیں, تخلیہ آدمی اکیلا جہاں ہوتا ہے اس میں بھی شریعت نے مداخلت کا حکم نہیں دیا. کوئی بھی ہو, قریب سے قریب رشتہ دار ہو, محرم ہو, کوئی بھی ہو, تو شرن اس کو پسند نہیں کیا گیا کہ کوئی شخص اس کے اندر مداخلت کرے بغیر اجازت کے, اس کے پاس نہ جائے اس حالت کے اندر. یہ جو استیذان کا مسئلہ ہے, دوسروں کے گھروں میں جا کر جب آدمی جاتا ہے تو اللہ نے پابند کیا ہے اجازت لے کر سلام کر کے پھر جاؤ, ایسے نہیں جاؤ. تو اگر کوئی شخص نابینا ہو, فقہاء کرام فرماتے ہیں نابینا شخص کو بھی اجازت نہیں, حالانکہ اصل علت تو یہ ہے کہ یہ جائے گا تو برینگی وغیرہ ظاہر ہوگی, کسی کی بے پردگی ہوگی اور یعنی ہوگی تو جائز نہیں. لیکن ایک نابینا شخص جو ہے اس کے لیے بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ بغیر اجازت کے دوسرے کے گھر میں جائے. کیوں؟ وہ دیکھتا تو نہیں ہے لیکن سنتا تو ہے, اور دوسرے کی بات جو ہے تخلیے میں جو شخص بات کر رہا ہے تو اس کا سننا بھی روا نہیں ہے شرط, اس کو بھی بغیر اجازت کے وہاں جانا درست نہیں. اب یہ بات جو ہے کہ اگر وہ دیکھے گا یا سنے گا دوسرے شخص کی پرائیویٹ گفتگو تو اس سے شر, فساد, فتنے, شہوانی اور خیالی فتنے, سکینڈل جس کو کہتے ہیں, وہ پیدا ہوں گے, اور اس کی اجازت نہیں دی شریعت. یہ شہوانی فتنے یا سکینڈل جو ہیں ان کے پیدا کرنے کی اجازت نہیں دی, اس لیے پابندی لگائی گئی ہے کہ بغیر اطلاع دیے ہوئے اور بغیر اجازت لیے ہوئے کسی شخص کی تنہائی میں اس کے پاس نہ جاؤ. یہ شرن پابندی ہے, اور یہ سب صورتیں قرآن میں بیان کی ہیں, تفصیلات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی. یہ بھی مسئلہ ہے جس طرح مردوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ جب جائیں دوسرے کے گھر میں تو بغیر اجازت اور اطلاع کے نہ جائیں, عورتوں کا بھی یہی حکم. کوئی عورت جاتی ہے اور اس کے پاس جاتی تر بھی بغیر اجازت کے نہ جائے. ام ایاس ایک خاتون ہیں, وہ کہتی ہیں کہ ہم چار عورتیں تھیں, ہم ام المومنین عائشہ صدیقہ کے پاس جاتی تھی, پھر ہم ان سے اجازت طلب کرتی تھی, جب وہ ہم کو اجازت دیتی تھی پھر ہم ان کے پاس جاتی تھی اندر. عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ بھی اجازت لے کر کے جائیں. اور یہ جو دوسرے کے گھر میں جانے کا طریق ہے, طریق استیذان, وہ اس طرح حدیث کے اندر بیان فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا کہ پہلے چل کر کے السلام علیکم کہو, السلام علیکم, ادخل, کیا میں آ سکتا ہوں, یہ الفاظ کہو, یا دستک دے کر کسی کے دروازے میں اور کہو کہ فلاں آدمی آنا چاہتا ہے کیا اجازت ہے. یہ طریقہ ہے. اور پھر جب کوئی شخص دستک دیتا ہے تو دروازے کی دراڑوں میں اندر دیکھنا جائز نہیں ہے. دراڑوں میں دیکھتے رہتے لوگ, یہ جائز نہیں ہے, ناجائز ہے, مکروہ تحریمی ہے ایسا دیکھنا. حضور کا فرمان ہے اگر ایسی حالت میں کوئی اندر سے آلہ مار دے اور کسی کی آنکھ پھوڑ دے تو ہم اس سے قصاص نہیں لیں گے. قصاص نہیں لیں گے, اس نے غلط کام کیوں کیا, کیوں دیکھنے کی کوشش کی. پھر جب وہ استیذان طلب کرتا ہے دروازے کے سامنے کھڑے نہ ہو, دائیں بائیں کھڑے ہو تاکہ ایک دم اندر نگاہ پڑ کر کوئی ایسی حالت سامنے نہ آئے جو شریعت پسند نہیں کرتی اس حالت میں نظر ڈالنے. اور یہ طریقہ کار کے پہلے السلام کہو اور پھر ادخل کہو. ایک شخص آیا اور اس نے اجازت بھی طلب نہ کی اور سیدھا کہنے لگا اجازت ان الفاظ سے آلے جو, اب الوج کا معنی عربی زبان میں گھس جانا, کیا میں گھس جاؤں اندر. یہ گھسنے کا لفظ جو ہوتا ہے تنگی اور سخت مقام میں استعمال ہوتا ہے. تو آپ نے اپنے خادم سے فرمایا اس کو جا کر کے سکھلاؤ کہ اندر آنے کا, اجازت طلب کرنے کا کیا طریقہ کار ہے. نہیں یہ مت کہو السلام علیکم ادخل، یہ کہو علیہ مت کہو کہ میں گھس سکتا ہوں اندر، یہ لفظ بھی آپ نے پسند نہیں. ایک دفعہ ایک صحابی نے ایک شخص کو بھیجا اپنے خادم کو کہ یہ فلاں چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بطور تحفہ پیش کرا. وہ آیا تو سیدھا گھسایا اندر، نہ سلام کیا نہ اجازت طلب. آپ نے فرمایا واپس جاؤ، پیچھے چلے جاؤ، باہر جا کر کے دروازے سے کہو السلام علیکم ادخل، کیا میں آ سکتا ہوں؟ چنانچہ وہ اسی طریقے سے واپس گیا اور اس نے چل کر یہ الفاظ کہے تو آپ نے پھر اس کو اجازت دی اندر آنے. یہ بھی حدیث کے اندر موجود ہے، یہ سب تعلیم تھی. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اجازت طلب کرنے والی بات ہے، یہ تین دفعہ یہ بات کہو، اگر جواب نہ آئے تو واپس چلے جاؤ. الاستیذان و سلاسل، تین دفعہ اجازت طلب کرنے کی بات ہے، تو اگر اس دوران میں کوئی جواب نہ آئے تو واپس چلے جاؤ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان. اور ایک اور بات بھی ہے کہ جب آدمی اجازت طلب کرتا ہے، اندر سے مالک مکان یہ پوچھتا ہے کہ کون ہے، تو اس سلسلے میں بھی ادب سکھلایا گیا ہے. تو پوچھا کون ہے تو یہ نہ کہو کہ میں ہوں. جابر نے ایسا کیا تھا، حضور سخت ناراض ہوئے، آنا ہم نے فرمایا آنا آنا آنا آنا کیا ہوا، یہ کہو کہ میں جابر ہوں، میں فلاں ہوں، میں ملاقات کے لیے آیا ہوں، میں فلاں کام کے لیے آیا ہوں. یہ میں مت کرو، منع فرمایا آپ نے، یہ بھی درست نہیں ہے، اذیت کا باعث ہے اور یہ درست نہیں ہے. ایسا کہ نام لو بتاؤ کہ فلاں آدمی ہے، فلاں شخص ہے، کیونکہ اس سے بڑا حرج ہوتا ہے. بعض اوقات جو ہے صاحب مکان کو کلفت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے. اور ایک اور بات بھی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے گھر میں اجازت طلب کرنے کے لیے جاتا ہے، تو اگر وہ وہاں پر دروازے کے باہر ٹھہر جائے، رک جائے، تو اگر کوئی بڑا آدمی ہے یا کوئی بزرگ ہے یا عالم ہے، جیسا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قرآن میں یہ ادب سکھلایا گیا، تو اگر وہاں منتظر رہا ہے کہ جب وہ نکلے گا تو باہر بات کر لوں گا، یہ بھی درست اور جائز ہے. اللہ نے یہی ادب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سکھلایا. باہر سے آ کر کے جو لوگ آوازیں دیتے تھے کہ یا محمد اخرج الینا، تو طریقہ بھی غلط استعمال کرتے تھے، ادب کا بھی ملحوظ نہیں رکھتے تھے. اللہ نے فرمایا ولو انہم صبروا حتا تخرج الیہم لکان خیر اللہم، اگر یہ لوگ صبر کرتے، باہر رکے رہتے، یہاں تک کہ آپ خود ان کے پاس نکل کر آتے، تو یہ بات بہتر ہوتی ان کی. تو یہی حکم ہے، کوئی بزرگ ہے، کوئی عالم ہے یا بڑا آدمی ہے، تو منتظر اگر رہے تو یہ درست ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس بڑی ہستی کے مالک تھے، بڑے بزرگ تھے، تو انصاری کے گھر میں کوئی انصاری تھا، انصار مدینہ میں سے، اس کے گھر میں جاتے تھے تو دروازے میں باہر منتظر رہتے تھے کہ جب باہر وہ خود نکلے گا، اور جاتے تھے حدیث معلوم کرنے کے لیے، علم کی بات معلوم کرنے کے لیے اس کے پاس جاتے تھے. تو وہ انصاری باہر جب آتا تھا، کہتا تھا کہ حضرت آپ تو بڑے مرتبے کے لوگ ہیں، اللہ کے رسول کے چچا زاد بھائی ہیں، خدا نے آپ کو بڑا شرف بخشا ہے، آپ دستک دے دیا کریں، میں حاضر ہو جاؤں گا. عبداللہ ابن عباس فرماتے تھے کہ نہیں، ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی کہ اگر وہ منتظر رہے، انتظار کرے کہ ہاں بھائی وہ اپنی سورت سے جب آئے بات ہم کر لیں گے اس سے، ہم کو یہی طریقہ سکھلایا گیا، ادب سکھلایا گیا. یہ بات بھی درست ہے. یہ ہیں دوسرے کے گھر میں جانے کے آداب. فرمایا اے ایمان والو، نہ داخلو اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے گھروں میں، یہاں تک کہ تم تستانسو، مانوس ہونا یعنی اجازت طلب کرنے کی بات ہے، یہاں اجازت طلب کر لو پہلے، یعنی اطلاع کر لو کہ بھئی ہم ملنا چاہتے ہیں، آئے. اور اس کا طریقہ کار وہی ہے، صحیح طریقہ کار کہ السلام علیکم، کیا میں آ سکتا ہوں، یہ طریقہ کار ہے. اور سلام کرو اس گھر کے رہنے والوں پر، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت کو یاد رکھو. اگر اس مکان کے اندر تم نہ پاؤ کسی کو، پھر بھی داخل نہ ہو جب تک کہ تم کو اجازت نہ دی جائے. دوسرے کے گھر میں اگر کوئی آدمی نہیں ہے لیکن پھر بھی تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم اس کے گھر میں جاؤ بغیر اطلاع کیے ہوئے، اس میں بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے. اگر صاحب مکان کسی وقت ملاقات کرنا پسند نہیں کرتا، مصروف ہے یا کوئی ایسی حالت ہے، اگر وہ کہہ دے کہ بھائی اس وقت واپس چلے جاؤ پھر دوسرے موقع پر ملاقات کروں گا، تو فرمایا تم کو واپس چلے جانا چاہیے، اس کو برا نہ منانا، دل میں ناراضگی نہ کرو. کیونکہ جس شخص سے آپ ملنا چاہتے ہیں اس کے بھی حالات مختلف ہیں، ممکن ہے اس وقت اس کو کوئی تکلیف ہو یا کسی ضروری بات میں مشغول ہو، تو پھر دوسرے موقع پر جا کر کے ملیں. اگر وہ کہہ دے کہ اس وقت ملاقات کا موقع نہیں ہے، تو بغیر دل میں قدورت رکھے ہوئے واپس ہو جاؤ، یہ بات تمہارے لیے بہتر ہے، پاکیزہ ہے. اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کام کرتے ہو ان کو سب کو جانتا ہے. پھر فرمایا کہ تم پر گناہ نہیں ہے کہ تم ایسے گھروں میں اور ایسے مقامات میں داخل ہو جن میں کسی خاص شخص کی رہائش نہیں ہے، اور تمہارے لیے اس میں فائدہ ہے. یہ رفاع عامہ کہ جتنے بھی ادارے ہیں، مطلب ہے جن کی تفصیل میں نے بیان کی پہلے، یعنی مساجد، مدارس وغیرہ وغیرہ، اسپتال ہیں، یہ سب ان کے اندر فرمایا کہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم بغیر اجازت لیے ہوئے جاؤ، وہاں بغیر اجازت کے جا سکتے ہو. اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جن چیزوں کو تم ظاہر کرتے ہو اور جن چیزوں کو تم چھپاتے ہو. کہ دوسروں کے گھروں میں اور مکانات میں جانے کا قانون اللہ نے بیان فرمایا، اگر اس قانون کی پابندی کی جائے گی شر پیدا ہی نہیں ہوگا، شر پیدا نہیں ہوگا، فحاشی کی نوبت ہی نہیں آئے گی، انسداد ہو جائے گا کلی طور پر. یہ پردے کا اتنا اہتمام کیا گیا ہے، یہ انسداد فحاشی اور بدکاری کے قانون کا دوسرا حصہ ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے اور نکلنے کا ادب اور مردوں عورتوں کو الگ دوسرے قانون کی شکل میں سمجھایا. من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلك أزکى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن وآباء بعولتهن وأبنائهن وأبناء بعولتهن وإخوانهن وبني إخوانهن وبني أخواتهن ونسائهن وما ملكت أيمانهن والتابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قل للمؤمنين يا پیغمبر صلى الله عليه وسلم، آپ کہہ دیجئے ایماندار مردوں سے کہ وہ پست رکھیں اپنی نگاہوں کو اور حفاظت کریں اپنے ستر کی، یہ زیادہ پاکیزہ چیز ہے ان کے لیے، بے شک اللہ تعالی خبر رکھتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں. اور آپ کہہ دیجئے ایمان والی عورتوں سے کہ وہ نیچی رکھیں اپنی نگاہیں اور محفوظ رکھیں اپنے ستر کو، اور نہ ظاہر کریں اپنی زینت مگر وہ جو اس سے کھلی ہے، اور چاہیے کہ ڈال دیں اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر، اور نہ ظاہر کریں اپنی زینت کو مگر اپنے خاوندوں کے سامنے، یا اپنے باپ یا اپنے باپوں کے خاوند کے سامنے خامن کے باپوں کے سامنے یا اپنے بیٹوں کے سامنے یا اپنے خامنوں کے بیٹوں کے سامنے یا اپنے بھائیوں اور اپنے بھتیجوں کے سامنے یا اپنے بھانجوں کے سامنے یا اپنی مسلمان عورتوں کے سامنے یا وہ کہ جن کے مالک ہیں ان کے دائنے ہاتھ یا وہ کام کرنے والے لوگ جو نئی خواہش رکھتے مردوں میں سے یا بچے وہ جو نہیں مطلع ہوئے عورتوں کے بھید پر اور نہ ماریں یہ زور سے اپنے پاؤں تاکہ معلوم کیا جائے وہ جو چھپاتی ہیں یہ اپنی زینت سے اور توبہ کرو اللہ تعالیٰ کے سامنے سب کے سب اے ایمان والو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. پہلی آیات کے اندر دوسرے کے مکان میں جانے کا حکم بیان کیا گیا کہ کسی شخص کے مکان میں بغیر اجازت کے مت جاؤ. ان میں مختلف قسم کے مکان ہیں جن میں رہائش ہے، اپنے عزیزوں کی رہائش ہے یا دوسروں کی رہائش ہے، یا ان میں سامان پڑا ہوا ہے، وہاں بھی بغیر اطلاع دیے ہوئے اور بغیر اجازت لیے ہوئے جانے کی اجازت نہیں دی. اپنے گھر میں بغیر اطلاع کے اور اجازت کی جا سکتا ہے، اگرچہ بہتر نہیں ہے، بہتر وہاں بھی یہی ہے کہ اطلاع کرے. صرف رفاع عامہ کے مکانات ایسے ہیں اور مقامات ایسے ہیں کہ جن میں بغیر اجازت کے آدمی جا سکتا، وہ بھی وہ حصے جو مخصوص نہ ہوں، دفتر وغیرہ یا مخصوص حصے، ان میں وہاں بھی رفاع عامہ کے مقامات میں بھی اجازت لینے کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن عام طور پر اجازت کی ضرورت نہیں ہے جو رفاع عامہ کے مقامات ہیں، مساجد، مدارس وغیرہ اور دوسرے اجتماعی ادارے جتنے بھی ہیں. اس کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، اور یہ بھی اصل میں فحاشی اور برائی اور بدکاری اور زنا کے انسداد کے سلسلے کی چیز ہے. یہ پابندیاں اس لیے لگائی ہیں تاکہ برائی نہ پیدا ہو مسلمانوں کی سوسائٹی میں، اور اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اگر دوسرے کے گھر میں اجازت کے ساتھ آدمی پہنچایا گیا ہے تو پھر یہاں آگے یہ نگاہ کا قانون بیان کیا ہے. نگاہ کو بھی محفوظ رکھو، یہ دوسرے کے مکان میں اور جانے کے بعد بھی اس کا سوال پیدا ہوتا ہے، اور باہر جانے میں، راستے میں جانے میں بھی اس کا سوال پیدا ہوتا ہے کہ کسی مسلمان مرد کے سامنے کوئی غیر محرم عورت آئے تو نگاہ کو نیچے رکھنے کا حکم. اسی طریقے سے کسی مسلمان اور مومن عورت کے سامنے کوئی اجنبی غیر محرم مرد آئے، راستے میں ہو یا مکان میں ہو، بہرحال نگاہ کو پست رکھنے کا حکم دیا گیا. ایک تو یہ ہے، اور دوسرا اپنے ستر کی حفاظت، یعنی خروج شرمگاہ کو کہتے ہیں، مقام ستر، اس کی حفاظت اور نگرانی کا حکم دیا گیا. مردوں کو الگ اور عورتوں کو الگ، دونوں کو الگ الگ حکم دیا گیا، اس کی حفاظت کرو اور نگاہ کو پست رکھو. راستے میں جاتے ہوئے اس کا اتفاق واقعہ ہو یا کسی کے گھر میں اجازت کے بعد جانے کی صورت ہو تو اجنبیوں کے سامنے نگاہ کو پست رکھو. اس نگاہ سے فتنے پیدا ہوتے ہیں، اور یہ جو نگاہ ہے اسی کو مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ عام محاورے کے اندر کہا جاتا ہے النظر و برید الزنا، یہ زنا کی ڈاک ہوتی ہے، نگاہ پہلے ہوتی ہے پھر خیالات فاسد ہوتے ہیں اور پھر آگے برائی اور بدکاری کی طرف انسان کی نوبت پہنچتی ہے. اسی لیے نظر کو آنکھوں کا زنا قرار دیا گیا، اور اسی لیے اس نظر کی اور نگاہ کی سخت حفاظت کا حکم دیا گیا. یہ سب اس لیے تاکہ برائی بدکاری اور زنا فحاشی پیدا نہ ہو مسلمانوں کے اندر، ان کی سوسائٹی پاک رہے. اور اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سلسلے میں بڑی سخت تاکید فرمائی ہے. چنانچہ صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مختلف راستوں کے اندر جو گھاٹیاں وغیرہ یا پل یا ایسی اونچی جگہیں بنی ہوتی ہیں وہاں لوگ بیٹھتے ہیں، آپ نے منع فرمایا ان جگہوں میں نہ بیٹھا کرو. تو لوگوں نے عرض کیا کہ حضور ہمارے لیے ضروری ہے، ہم وہاں بیٹھتے ہیں، کبھی کوئی بات کرنی ہوتی ہے، کبھی کسی کا انتظار کرنا ہوتا ہے، تو یہ تو مجبوری ہے، ہم ضرور بیٹھتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم ایسے مقامات میں بیٹھو پھر اس مقام کا حق ادا کرو، بغیر حق ادا کیے ہوئے راستے کے اندر مت بیٹھو. اور حق ادا کرنے کی صورتوں میں یہ فرمایا کہ کسی کو ایذا نہ پہنچاؤ، اور نظر کو نیچا رکھو، اور کسی کی امداد کرو اگر اس کو ضرورت پڑے، اور سلام کا جواب دو. یہ حقوق ہیں اس مقام کے راستے پر بیٹھنے کے، اگر حقوق ادا نہ کرو پھر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. اس میں یہ غز البصر بھی ہے، نگاہ نیچی رکھو، کوئی مرد ہے اگر عورت غیر محرم ہے نگاہ نیچی کر لو، تو یہ اس مقام کا حق ہے. اور اس کے علاوہ بالکل صحیح حدیث کے اندر، جیسا کہ بخاری شریف کے اندر اور دوسری احادیث کی کتابوں میں یہ موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یکفل لی ما بین لحیہ و ما بین رجلہ اکفل لہ الجنہ، جو آدمی مجھ کو ان چیزوں کی ضمانت دے گا میں اس کو جنت کی ضمانت دوں گی. دو چیزیں یہ جو انسان کے دو جبڑوں کے درمیان ہوتی ہے، جبڑوں کے درمیان زبان ہوتی ہے، اور اس زبان کو انسان بہت زیادہ غلط استعمال کرتے ہیں، اس سے بری باتیں نکالتے ہیں، فوش باتیں نکالتے ہیں، جھوٹ کی بات نکالتے ہیں، غلط کلمات. تو جو شخص مجھے یہ جو انسان کے منہ میں دو جبڑے ہیں ان کے درمیان جو چیز ہے یعنی زبان، جو شخص مجھے اس کی ضمانت دے، اور انسان کی جو اعضائے مستورہ ہیں رانوں کے درمیان، جو شخص مجھے اس کی ضمانت دے کہ اس کو کبھی غلط استعمال نہیں کرے گا تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یہ حضور کا فرمان ہے. یہ دونوں خطرناک چیزیں ہیں، ایک زبان یہ بھی بے قابو ہوتی ہے، اور اکثر و بیشتر لوگ اس کے ساتھ غلط چیزیں ہی نکالتے ہیں زبان سے، اور جو انسان کے اعضائے مستورہ ہیں مقامی شہوت، اس کی بھی حفاظت نہیں کرتے، بے محل اور بے جا اس کو استعمال کرتے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ دونوں چیزیں آدمی کو جہنم کی طرف لے جانے کا ذریعہ بنتی ہیں. تو سب سے پہلے یہ نظر کا مسئلہ مردوں کو الگ سمجھایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومن مردوں سے کہنے یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں. نیچا رکھنے کا حکم وہی ہے جہاں غیر محرم ہو، محرموں کے سامنے تو نہیں ہے، یعنی اس مقام میں جہاں نیچا رکھنے کا حکم ہے، اور اپنے مقام سطر کی حفاظت کریں، اور غلط نگاہ نہ اٹھائیں کسی طرف بھی. اگر غلط نگاہ اٹھائیں گے تو سخت گنہگار ہوں گے، بیہقی نے شعب الایمان میں اس روایت کو بیان کیا ہے، مظہری والے مفسر نے نقل کیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جو بے محل نگاہ اٹھاتا ہے، غلط نگاہ اٹھاتا ہے، اور دوسرا وہ جس کی طرف نگاہ اٹھائی جاتی ہے وہ بھی اگر اسی قسم کا خیال رکھتا ہے تو لعن اللہ الناظر والمنظور علیہ، دونوں پر خدا کی لعنت، دیکھنے والا بھی اور جس کی طرف، اگر وہ بھی دل میں اسی قسم کا خیال رکھتا ہے دونوں پر لعنت بھیجی گئی ہے، غلط نگاہ اٹھانے والا اور جس کی طرف غلط نگاہ اٹھائی گئی ہے وہ بھی اگر اسی اخلاق کا حامل ہے دونوں پر لعنت بھیجی گئی. اور مسند احمد، ترمذی، ابو داؤد، دارمی وغیرہ تمام حدیث کی دوسری کتابوں میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور علیہ الصلات والسلام نے فرمایا کہ یا علی لا تتبع نظرۃ النظرہ، اے علی پہلی نگاہ کے بعد دوسری نگاہ مت اٹھانا. اچانک یہ تو ہو سکتا ہے کہ اتفاق سے جاتے ہوئے ایک نگاہ آدمی کی اٹھ جائے، کہ اچانک بعض اوقات ایسی بھی، لیکن فوراً اس نگاہ کو پست کرو، دوسری نگاہ اٹھاؤ گے تو گنہگار بن جاؤ گے. پہلی نگاہ کے بعد دوسری نگاہ نہ اٹھاؤ. پہلی معاف ہے کہ وہ اچانک بھائی دبے ایسے ہی جاتے ہوئے ہو سکتا ہے دھیان نہ ہو اور آگے کوئی ایسا اتفاق ہو جائے، لیکن دوسری نگاہ تو تم قصد سے ہی اٹھاؤ گے، لہذا وہ معاف نہیں ہے. پہلی نگاہ کے بعد دوسری نگاہ مت اٹھاؤ. حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، تو وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا النظرۃ الفجاء، کہ حضرت اگر اچانک کسی غیر محرم پر نگاہ پڑ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ فرمایا امرنی ان اصرفہ. یہ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث ہے، حضور نے مجھے حکم دیا کہ فوراً نگاہ کو پھیر لو، دوسری طرف کر لو. اچانک اگر پڑ گئی ہے تو ٹھیک ہے، وہ معاف ہو جائے گی، لیکن فوراً نگاہ کو پھیر لو، وہاں پھر جمع کر کے نہ رکھو یا دوبارہ دیکھنے کی کوشش نہ کرو، اگر ایسا کرو گے تو گنہگار ہوگے، مجرم کے زمرے میں داخل ہو جاؤ گے. اور اس سلسلے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اور بھی نگاہ کو محفوظ رکھنے کے سلسلے میں آپ فضیلت کا بھی ذکر فرمایا، ما مصر من ینظر الی محاسن مرد، جو مسلمان مرد کسی عورت کی حسن والی باتوں کو کی طرف نظر کرتا ہے، پہلی دفعہ اگر نظر پڑ گئی اور پھر نگاہ کو پست کر لیا، دوبارہ نگاہ نہ اٹھائی، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایسی عبادت پیدا کرے گا کہ جس کی وجہ سے اس کو اس کا مزہ اور لطف محسوس ہوگا. خدا تعالیٰ ایسی عبادت اس کے دل میں پیدا کر دے گا جس کا لطف اور اس کو مزہ محسوس ہوگا، بشرطے کہ اس نے یہ کام کیا، پہلی نگاہ پڑنے کے بعد اپنی نگاہ کو پھیر لیا. اب یہ ہے کہ ستر کا جو مسئلہ ہے کہ ایک مرد دوسرے مرد کی طرف بھی ناف کے مقام سے لے کر گھٹنے کے مقام تک دیکھ نہیں سکتا، حرام ہے ایک مرد کے لیے بھی، دوسرے مرد کے لیے، اور ایک عورت کے لیے بھی یہ حرام ہے کہ وہ دوسری عورت کے ناف کے گھٹنے سے لے کر گھٹنے کے مقام تک نظر کرے، دونوں کے لیے ایک جیسا حکم ہے. باقی مرد کے لیے حکم اور عورت کے لیے جدا جدا ہے، وہ اس طرح کہ اس مقام کے علاوہ جو باقی مقام ہے اگر اس کی طرف کسی عورت کی نظر پڑ جائے تو بہرحال دیکھنے تو نہیں چاہیے، لیکن بہرحال گناہ نہیں ہوگا، لیکن عورت کا حکم اس سے جدا ہے. عورت کا جسم سارا ستر میں آتا ہے، اجنبی عورت کا سارا جسم، ماں سوا ہاتھوں کے اور ماں سوا چہرہ، اور پاؤں میں اختلاف ہے فقہاء کرام، بعض اس کو ستر میں داخل کرتے ہیں بعد میں پاؤں کو بھی نکالنے، اس کے علاوہ باقی جسم کا کوئی حصہ بھی ایسا نہیں ہے جس کی طرف اجنبی مرد کو دیکھنے کی اجازت ہو، وہ نہیں دیکھ سکتا، اس کے لیے ناجائز ہے. بال بھی سطر کے اندر داخل ہیں. اور چہرے کے بارے میں فقہائے کرام یہ فرماتے ہیں کہ جیسا کہ شامی اور در مختار وغیرہ میں لکھا ہوا ہے، فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ اگر جوان عورت ہو، صاحب حسن ہو، تو اس کو اپنا چہرہ بھی ڈھانپنا چاہیے، اس لیے نہیں کہ چہرہ سطر میں داخل ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھوں کو اور چہرے کو سطر سے باہر نکالا ہے، باقی جسم کو سطر میں شریک کیا ہے. لیکن چونکہ اکثر محاسن اور خوبی کی باتیں، حسن کی باتیں چہرے میں ہوتی ہیں، اور یہ فتنے کا باعث ہے بالخصوص نوجوان عورتوں میں، اس لیے اس کو اجنبی مردوں کے سامنے چہرہ نہیں کھولنا چاہیے، فتنے سے بچنے کے لیے، کہ اس سے بہت سے فتنے پیدا ہوتے ہیں. اور کسی مرد کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ سوائے اپنی بیوی یا کوئی لونڈی ہو شریع، جو آج کل نہیں ہے، مفقود ہیں. پہلے زمانوں میں جب اس کا رواج تھا ساری دنیا میں، تو مسلمانوں کے ہاں بھی یہ بات تھی، حضور کے زمانے میں، نزول قرآن کے زمانے میں یہ بات تھی. اب یہ سسٹم ختم ہو گیا ہے لونڈی. تو کسی مرد کے لیے اپنی بیوی کے سوا اور کسی کی طرف مقام شہوت کی طرف دیکھنا حلال نہیں ہے، حرام ہے. اور اسی طرح کسی عورت کے لیے بھی اپنے خاوند کے مقام ستر کے علاوہ کسی کی طرف دیکھنا حرام ہے شدید. البتہ مرد ہو یا عورت ہو، مجبوری اور اضطرار کی حالت میں ان کے اعضائے مستورہ کو دیکھنے کی اجازت ہے. مثلا ڈاکٹر جب آپریشن کرے گا، سرجن، اس کے لیے اجازت ہو. وہ بھی حتی الامکان فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ بچنے کی کوشش کرے سوائے مجبوری کی حالت، بے تکلف نہ ہو، اس کے لیے روا ہے کہ وہ دیکھے گا مقام ستر کی طرف. مجبوری یہ اضطرار کی حالت ہوتی ہے علاج کے لیے، ورنہ اس کے علاوہ آرام کی حالت میں، صحت کی حالت میں کسی مرد کے لیے بھی حلال نہیں، کسی عورت کے لیے بھی حلال نہیں. صرف بیوی خاوند آپس کے اندر ان کے لیے روا ہے، اگر وہ دیکھیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں. یہ فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے مومن مردوں سے وہ نیچی رکھیں اپنی نگاہیں اور محفوظ رکھیں اپنے مقام ستر کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزگی والی بات ہے. بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ کرتے ہیں سب سے خبر رکھتا ہے، نیتوں کا حال بھی جانتا ہے. خدا کے مقرر کیے ہوئے قانون کی پابندی کرنی چاہیے. خدا تعالیٰ آنکھوں کی خیانت اور دل میں مخفی باتوں سب کو جانتا ہے، تو حفاظت کا جو قانون مقرر کیا اس کی پابندی کرو. اسی طریقے سے فرمایا مومن عورتوں سے کہہ دیں کہ وہ نیچی رکھیں، پست رکھیں اپنی نگاہوں کو، اجنبیوں اور غیر محرموں کی طرف نہ اٹھائیں، اور محفوظ رکھیں اور تھامتی رہیں اپنے مقام ستر کو، اس کی حفاظت کریں. اور اس کے علاوہ عورتوں کے لیے یہ بھی بات فرمائی، نہ ظاہر کریں اپنی زینت کو مگر وہ جو ظاہر ہے اس سے. زینت زیبائش جو مصنوعی طور پر استعمال کی جاتی ہے، اس کو ظاہر نہ کریں اجنبی مردوں اور غیر محرموں کے سامنے مگر وہ جو ظاہر ہے. اس ظاہر کے اندر عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ چہرہ آئے گا یا ہاتھ آئیں گے، تو ہاتھ میں اگر مہندی وغیرہ لگی ہے وہ بھی نظر آئے گی، یا انگوٹھی وغیرہ پہنی ہوئی ہے وہ نظر آئے گی، لیکن اس کے علاوہ جو زینت کی چیز ہے اس کو بالکل ظاہر نہ کریں اجنبی مردوں کے سامنے. بعض یہ فرماتے ہیں کہ الا ما ظاہرا، جو ظاہر ہے اس کے اندر صرف یہ بیرونی لباس ہی مراد ہے، باقی چیزوں کو حتی الامکان چھپانے کی کوشش کریں، اجنبیوں کے سامنے ظاہر نہ کریں. اور چاہیے کہ وہ ڈالنے اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر، یہ گریبان بھی کھلے نہ رہیں. اور نہ ظاہر کریں اپنی زینت مگر ان لوگوں کے سامنے. عورت کے لیے اپنی زیبائش وغیرہ کی اب زیور ہے, کان میں کانٹے پہنے ہوئے ہیں یا ہاتھ میں چوڑی ہیں یا کنگن وغیرہ ہیں یا اور زیور پہنا ہوا ہے, یا اس قسم کی جتنی زیبائش کی باتیں وہ ظاہر نہ کریں مگر اپنے خاوندوں کے سامنے یا اپنے اولاد بیٹوں کے سامنے, یا خاوند کے بیٹے وہ بھی محرم ہوتے ہیں, خاوند کے بیٹے وہ محرم ہیں جن کے ساتھ نکاح حرام ہے ہمیشہ کے لیے, وہ بیٹوں کی طرح ہی ہے. یا فرمایا کہ ابنائے ہننا, خاوند یا باپ یا خامدوں کے باپ یعنی خسر وہ بھی محرم ہوتا ہے, خسر کے سامنے وہ مثل باپ کے ہوتا ہے, اس کے ساتھ بہو جو ہے تنہائی میں بیٹھ سکتی ہے بات کر سکتی ہے, اس کے سامنے اگر یہ زینت کی بات کھلے گی تو کوئی حرج نہیں ہے. یا اپنے بیٹے ہیں یا اپنے خامدوں کے بیٹے ہیں وہ بھی محرم ہیں, یا اپنے بھائی ہیں یا اپنے بھتیجے ہیں یا بھانجے ہیں, یہ سب محرم ہیں. اور مفسرین کرام اور فقہا فرماتے ہیں کہ مامے اور چچے کا بھی یہی حکم, جو باپ کا ہے وہی حکم, چچا بھی محرم ہوتا ہے, ماموں بھی محرم ہوتا ہے, ان کا بھی یہی حکم ہے. اور نسائے ہننا یا اپنی عورتیں, اکثر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اپنی عورتوں سے مراد ہے مسلمان عورتیں, کافر عورتوں کے سامنے ایک مسلمان عورت کو زینت و زیبائش کی بات ظاہر نہیں کرنی چاہیے, اور اس کا حکم اجنبی کا شمار کرتے ہیں. اپنی عورتوں سے مراد مسلمان عورتیں, یا جو ملکت ایمان ہننا, جن کے مالک ان کے دائنے ہاتھ یعنی غلام ہیں یا لونڈی ہیں, ان کے سامنے. اب التابعین یا کام کرنے والے, غیر اولی الاربا جو غرض نہیں رکھتے, اس قسم کی کوئی شہوانی غرض نہیں رکھتے, معمولی حیثیت کے وہ لوگ ہوتے ہیں مردوں میں سے, یعنی اور وہ سوائے اپنی ضرورت کے کھانے کپڑے کے توجہ کسی چیز کی طرف نہیں کرتے, کام کرتے رہتے ہیں. لیکن اس سلسلے میں بھی فقہا فرماتے ہیں سخت احتیاط کی ضرورت ہے. یا وہ بچے کہ جو مطلع نہیں ہوئے عورتوں کے بھید پر, ان کو مجامعت یا مباشرت وغیرہ کا کچھ علم نہیں ہے, چھوٹے بچے شعور ان کا نہیں ہے, ان کے سامنے اگر زینت ظاہر ہوگی تو کچھ حرج کی بات نہیں ہے. اس کے علاوہ عورتوں کو اس طرح بھی پابند فرمایا, ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن, پاؤں کو زور سے زمین پر نہ چلائیں, اس لیے اگر پاؤں میں کوئی زیور پہنا ہوا ہے تو اس کی جنکار ہوگی, آواز آئے گی. یا اور پاؤں زور سے مارنے پر زینت کی بات کھلے گی اجنبیوں کے سامنے, دوسروں کے سامنے, تو اس سے فتنہ پیدا ہوگا, اس سے بھی روک لیا گیا. چل رہے ہیں زور سے پاؤں نہ مار دیں, کوئی اگر زیور پہنا ہوا ہے اس کا کھڑاک ہوگا, جھنکار ہوگی, اور ضرور بھی اجنبی اگر اس طرف توجہ کریں گے تو فتنہ پیدا ہوگا. اس لیے حضور نے فرمایا جو عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتی ہیں وہ سادے لباس میں جائیں, خوشبو استعمال کر کے نہ جائیں, سخت ممانعت فرمائی, اس سے فتنہ پیدا ہوگا, دوسروں کی توجہ مردوں کی ادھر مبذول ہوگی, طرح طرح کے خیالات پیدا ہوں گے, مفاسد اس سے پیدا ہوتے ہیں, تو ان مفاسد کے دروازوں کو بند کیا گیا. آخر میں اللہ نے فرمایا یہ تمام قانون اسی لیے ہے, یہ انسداد فحاشی کے سب مبادی ہیں, یہ پابندیاں لگائی گئی ہیں کہ اس پابندی کو اختیار کرو, اس کے بعد پھر اگر جرم سرزد ہوگا سزا بھی دی جائے گی, لیکن یہ ساری پابندیاں رکھی گئی ہیں. کسی کے گھر جاؤ تو کن آداب کو ملحوظ رکھنا ہے, کوئی اجنبی سامنے آئے تو کس قانون کو ملحوظ رکھنا ہے, یہ ساری باتیں ہیں. اپنے اور بیگانوں کے حدود بھی بیان کر دیے گئے. آخر میں فرمایا توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، سارے کے سارے اللہ کے سامنے توبہ کرو اے ایمان والو. ہر ایک سے غلطی، کوتاہی، لغزش یہ سرزد ہوتی رہتی ہے، اس کا علاج یہ ہے سچے دل کے ساتھ توبہ اور استغفار کرو. ہر مجلس میں جہاں بیٹھتے آدمی اٹھتے وقت استغفار کریں گے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی لیے تعلیم کی خاطر ہے کہ ایک مجلس میں 100 100 مرتبہ استغفار